accertare, devi investigare secondo loro se la natura bibliografica investigare a cel mai importante periodice, respectiv periodice, deci reviste științifice, respectiv cel mai importante volume de istorie a culturii literare latine, identificate fie în cele două biblioteci principale, de fapt în trei biblioteci principale, Biblioteca Facultății noastre de limbi străine, filiala limbii clasice și romanice, aflată la parterul acestei clădiri, apoi Biblioteca Facultății de Litere, unde se găsesc foarte importante studii, dar și periodice de filologie clasică, așadar având ca obiect literatura și cultura latină. Și al treilea punct de interes, biblioteca în sine, centrală universitară, situată la doi pași de noi, cunoscută sub forma siglei BCU, unde, pe baza legitimației de student și a permisului de bibliotecă, pentru facultate, pentru facultatea noastră și pentru litere, puteți intra oricând să vedeți cât de modern a fost renovată această bibliotecă și repusă pe baze informatice, extrem de utile pentru noi generațiile care beneficiază din plin de avantajele informației informatizate. Dacă pot zice așa. Este bine să intrați în BCU, ar fi regretabil să consultați doar din internet sau intranet, adică prin sistemul de net intern al BCU-ului. Deci este regretabil dacă vă informați doar pe cale electronică. Este foarte bine dacă vă duceți în sediul acestei impresionante clădiri, una emblematică pentru cultura românească interbelică și apoi postbelică. Și dacă vedeți în contact și material cu cărțile respective. Acum nu aveți nevoie, într-adevăr, să luați contact cu cărțile pentru că nu le citiți, dar curiozitatea vă poate împinge să consultați una, două dintre ele și oricum vă creați o bază de date. Deci, au rămas, pentru că, în general, colegii și-au ales domeniul, au rămas două, numai că prin retragerea colegului Trifu, parcă, colegului vostru Trifu, a rămas un spațiu descoperit. Trebuie să văd unde este am pus aici sau la seminar. Unde ne-am pus lista ca să vedem exact despre ce vorbim. Aici, da. Hai să luăm încă o dată, ca să fim foarte siguri. Am un creion. Da, imediat. E, când ai nevoie, atunci am învățești. Ba. Ar fi venit anumite modificări. Imediat. Să repun în ordine. să ne reamintim, să verificăm. Iată, ori au apărut colegi noi, ori unii s-au retras și n-am avut chiar de la început totalitatea alegerilor, deci nu toți studenții și-au ales, pentru că au rămas numele voturi și dau glas imediat tipurilor de informație bibliografică pe care am solicitat-o și pe care ați fost de acord să vă asumați unul, câte unul sau mai rar câte doi pe aceeași temă. Iată! Aici, la prima rubrică, periodice românești, de filologie clasică, aflată în Biblioteca de Filologie Clasică a facultății, care este, de fapt, o filială a BCU-ului. Stern. Da? Și, scuzați-mă, spun numai numele de familie, și Iosifescu, da? Am bifat și am și verificat. Cu ocazia asta verific să reluăm discuția. A doua categorie. Tot periodice românești de filologie clasică. Atenție! De filologie clasică înseamnă atât pentru spațiul roman, cât și pentru spațiul vechi grecesc. Da? Ori pentru unul, ori pentru celălalt, ori pentru amândouă. Aflate în Biblioteca Facultății de Litere, secția de periodice. Secția de periodice, despre care am spus că se află la etajul 1, pe același palier cu sala de lectură a Facultății de Litere. Și aici am notat pe Luana Breha și pe Ciobanu Ștefin. Stefani. Cristin Stefani, care astăzi ne sper că... Nu, dar vă completați una pe alta. Nu faceți separat ca alergătorul pe de-a lungul stadionului, pe acele culoare, da? Nu, că nu vă luați la întrecere, care termină mai repede. Nu, vă puteți încărți pe litere. Eu lucrez de aici până aici, tu de aici până aici, da? Sper că Ștefi nu are gânduri de lucru, să zic așa, adică nu e prezent aici, dar e o întâmplare, pentru că primele două dete a fost prezent. Am, din păcate, experiența neplăcută a unor studenți care vin, văd și, cum v-am spus, da. Apoi, periodice românești de filologie clasică, deci în aceeași categorie, ca și celelalte două de acum, identificate însă electronic. Deci este cel mai simplu, pentru că nu este, repet, obligatoriu să mergeți la BCU. În rețeaua BCU internet sau și, că puteți și, prin modulul de căutare Google. Da? Deci dați o căutare pe Google sau intrați. De fapt, primul pas e cel cu intranetul BCU. În rețeaua intranet a BCU-ului intrați nu de acasă, ci de aici, din bibliotecă. Știți că fiecare sală are, inclusiv la filologie clasică, are cel puțin 1, 2, 3, 4 calculatoare, poate și mai multe, și intrați acolo, vă sunt descriși pașii pe care trebuie să-i faceți, ca să intrați în rețeaua BCU. Nu se poate accesa de acasă, pentru că se cere parolă, date de identificare și asta numai dacă ești în interiorul rețelei. În afară. Ambrans astăzi n-a venit, nu știu dacă a venit data trecută. Deci aici am putea să verificăm dacă este sau nu suficient. Mă scuzați, domnule profesor, nu știu că vorbim despre același lucru, însă de acasă se pot verifica titlurile, cotele, unde se găsesc la BCU? Da, dar din câte știu eu, numai dacă folosești calculatorul pus la dispoziție de BCU, poți intra. Poate că greșesc. În ultimii ani, în ultimii 2 ani, dacă în ultimii 2 ani s-au schimbat, da, foarte bine. Atunci de pe site-ul BCU se intră mai, la catalog direct. Și mai bine. Cu indicații la care dintre filiale? Probabil că este o politică nouă a universității, a unității centrale, a sediului central, a bibliotecii centrale, și anume de a avea și mai mulți cititori și ăștia îi obții, evident, online. Da, pentru că trebuie să fii bucureștean ca să ai acces aici, la sală. Da? Ori dacă vrei din Iași, din Cluj, din satul mare să vezi ce are BCU, nu trebuie să vii neapărat la București. Sigur. Dar până acum așa era, vă spun sigur. Da, n-am mai fost la curent. Vă mulțumesc pentru întrebare. Și vă rog, dacă aveți astfel de informații, vă rog să le transmiteți, să faceți un serviciu. Acum, trecem la periodice străine. Deci reviste, fie că apar semestrial, deci odată la 6 luni, fie că apar trimestrial, odată la 4 luni, deci de odată la 3 luni, deci de 4 ori pe an, fie anual. Și atunci se numesc anale sau anuale. Periodice, asta și pentru cele românești și pentru cele străine. Acum, deci periodice străine de filologie clasică, aflate în biblioteca facultății noastre, secția de clasice a bibliotecii. Grigore Florentină. Chiar da. Periodice străine de filologie clasică aflate în biblioteca Facultății de Litere, deci la secția de periodice a bibliotecii de la Litere. Am spus data trecută că sala mare a bibliotecii de la Facultatea de Litere nu are periodice. Există o subsecție separată pentru periodice și acolo le găsiți și periodicele de la Biblioteca Facultății de Limbi Străine, secția clasice. Deci la litere le găsiți, nu la clasice. Clasicele nu au, biblioteca de clasice de la parter nu are periodice de filologie clasică. Periodicele sunt la litere. Așa au decis cei de la BCU de 10 de ani. Gabriela Teodor. E aici? Nu. Semn de întrebare. O absență pentru mine adică nu semn mai mult. Apoi, periodice străine, o semn de întrebare. Periodice străine de filologie clasică identificate electronic. Da? Prin intranet BCU sau pe internet. Iată, era Triful Alexandru. Și aici îl voi tăia, pentru că Alex a plecat de la latină și s-a dus la engleză. Dar fel o limbă foarte puțin studiată și în România și în lume. Treaba e, foarte bine. M-am revăzut cu el tocmai când veneam de la Italia spre voi. Bun, ar fi cineva dintre cei prezenți și care nu s-au înscris până acum doritor să se ocupe în locul lui Alex. Repet, de aceste periodice străine de filologie clasică identificate electronic. Da. Oricum. Edinger. Ai mare avantaj, oricum, că fiind german de origine, da? Poți foarte bine să te descurci cu periodicele germane, care sunt pentru vestul lumii ca un fel de neozeelandeză. Care de fapt e mie, zic și eu. Da. Să știm ce înseamnă țaiștri, da? Să știm ce înseamnă, eu știu ce, Wissenschaftliche Akademie, da? Că pentru mulți e o chineză. Deși pare așa de căutat de german, în realitate mulți dau bietul cu viții. Limba extrem de savantă, este greaca limbilor moderne, nu latina. E de trei ori mai greu decât latina. Bun, germană, respectiv greacă. Bine, uitați să te întreb, ești la doua facultate, nu? Nu, la prima? Da. M-am făcut foarte mult. Și, de fapt, acest lucru ce are exact un defect? Da. Deci, cum era bine să încerc. Perfect. Stai puțin. Sper că nu fac eu o gafă. Pentru că studenții Erasmus circulă, nu e student Erasmus, nu, nu e. Perfect. Bun. S-a întâmplat, acum câțiva ani, am întâlnit, m-am trezit, spun, cu un student italian. Într-o excepțională frumoasă, excepțional de frumos oraș, cred că la din Veneția era, și eu l-am luat ca pe un student care s-a înscris așa, normal, zic, iau, că am devenit și noi europeni, din italieni, zic, și zic, Erasmus. Dar până m-am duminit eu, până m-am gândit sau am aflat, dar au trecut vreo două luni și eu își termina stagiul, învățase și românește, sigur, și noi învățăm italiană, nimic complicat aici, și eu tratam ca un student cu obligații de la rel și alesese latina, de fapt venise pentru spaniolă și franceză, asta, și alesese latina ca o ceam serios. Ce aveți de făcut? Aveți, deci, toți studenții, dar acum mai spun rău, nu atunci, că n-am fost până acum, de identificat, de găsit, de descoperit, periodicele, repet, de la anuare sau anuale, deci periodicele, revistele care apar o dată pe an, sau o dată la 2 ani, există și așa, uneori apar și o dată la 3 ani, dar astăzi din ce în ce mare, astăzi nu există dacă apar o dată la 3 ani. Și așa, aparițiile anuale nu sunt, nu prea sunt indexate în bazele de date mai rău. Deci, acele periodice, acele apariții periodice, acele reviste străine de filologie clasică, pe care le poți identifica apelând la ajutorul calculatorului, deci fie prin rețeaua BCU, ce periodice străine, având ca obiect filologia clasică, adică fie zona veche grecească, fie zona latină din antichitate, există în bibliotecile noastre, dar nu în mod special în biblioteca de filologie clasică, acolo se duc alții și văd direcția la fața locului, ci în diferite biblioteci afiliate sau nu BCU-ului din țară. La Cluj, la Iași, la Timișoara, la Sibiu, la Craiova, la Constanța. Peste tot, internetul îți arată. Avem periodicul ăsta. Da? Numai străini. Franceze, engleze, germane, italiene, etc. Bun, mulțumesc. Acum trecem de la periodice la volume. Volume de istorie a literaturii latine din spațiul românesc, deci având ca autor latin, autor român, aflată în biblioteca facultății. De filologie clasică, Alexandru Vlad și Cosma Oana. Cred că și Oana a rămas fidelă primei opțiuni, de filologie clasică și nu ne părăsește. Deci merg mai departe, volume de istorie a literaturii latine din spațiul românesc, aflat în biblioteca Facultății de Litere. Da? Și aici am notat două nume, Ungureanu Cătălina și Calote Simona. Din păcate nu e niciun aici. Semne de întrebare. Volume de istorie a literaturii latine din spațiul cultural universal, aflat în biblioteca Facultății de Filologie Clasică. Da? Laura Liță. Bun. Volume de istorie a literaturii latine din spațiul cultural universal, aflat în biblioteca Facultății de Litere. Două colege, ambele de la Litere, cu B latină, Nițu Claudia și... Da. Și Alexandru Gabriel. Și domnișoara Enache Ingrid era aici prin prima bancă, prin moment, site-ul de filologie clasică. Aș avea o bibliografie web. Webografie. ce seturi de filologie clasică putem identifica și v-am dat și eu un punct de pornire, adică v-am dat o listă cu câteva site-uri și v-am rugat să porniți de la ea. Bun, domnișoara Ingrid, Ingrid este la a doua facultate sau mai mare facultate, nu știu, în orice caz, ea m-a rugat în mod special să preia această temă. Ce-a rămas? Volume de istorie a literaturii latine din spațiul cultural universal, identificate electronic. Da? Deci, autori străini de monografii, volume de istorie a literaturii latine. Le găsiți fie din rețeaua ABC-ul, fie prin modulele de căutare, tip Google. Și al doilea tabel, al doilea, a doua categorie rămasă nerepartizată, volume de istorie a literaturii latine, autori din spațiul românesc, și nu sunt, din fericire, între ghilimele, prea mulți autori români, asta înțeleg prin din spațiul românesc, din spațiul cultural românesc, identificate acele volume electronic. Tot așa. Deci avem de-a face cu o căutare electronică. Și a mai rămas complet nerezolvată, pentru că sper că Teodor Gavrilă nu va pleca, dar e colegul Tricu. Partea lui a rămas nerezolvată. Da. Ei. Mai avem aici, da, și colegul Sava Mihai. Ah, uite că erai trecut aici. Da. Vă rog să vă duc să dat răspuns și amândoi, da? Da. Clasica mea, deci să fie și acolo, nu știu unde. Deci catalogul ce dai pe și cauți și dacă nu veți filiale. A, și îți apare după aia cele alea unde o găsești. Când îți apare cota, autorul, îți duci și unul, da? Deci, pe regulă, sunt mai multe exemplare. Deci, la litere, la nu e separat pe toți. Deci, dacă îți menționează BCU, nu, bă, dacă scrie BCU, litere, biologie clasică, nu știu, nu știu, nu știu, nu da, bun. Deci încă o dată, volume de istorie a literaturii latine aparținând unor autori străini și volume de istorie a literaturii aparținând unor autori români, identificate ambele electronice. Da. Iau eu autorii străini, Badea Teodor. Da. Badea Teodor, da? Da. Perfect. Da. Și celălalt. Erai trecut în listă, Mihai, și chiar eu te-am stricat, dar am făcut legătura. Te-am trecut degeaba pe o pagină separată, pentru că figurai, de fapt, în listă. În lista dată de secretariat, listă pe baza căreia am făcut apel. Dar nu am făcut eu pe care. Da. Sava Mihai. Curios este că nu găsesc vorba aceea. Dineori am așa e când umbli cu un milion de hârtii, ajungi să le încurcă. Tocmai am vorbit despre colegul vostru care s-a mutat de la latină B român, A, Trif, Alex, Trif, uite, nu mai trebuie, da. Și nu mai deseamnă foaia. Colegul lor m-a gândit, dar ia prea mult sarcina. Bun, în concluzie și în final, veți avea această activitate pe ambele semestre. Primul mare, timp de lucru, este suficient. Ne-am propus să avem periodic o întâlnire, câte o întâlnire lunară, în aceste trei luni, în afară de octombrie, firește, care au rămas până la încheierea semestrului. Deci, în noiembrie, în decembrie și în ianuarie. Și am propus datele de 4 noiembrie, 9 decembrie și 13 ianuarie. Vă rog să notați cei care nu ați fost prezenți la prima noastră întâlnire când am stabilit acest lucru. Însă, cum luna luni peste două săptămâni nu voi putea fi prezent deloc, abia mă gândesc dacă de la ora 2, când am cursul de literatură și cultură la anul al treilea, dacă voi putea fi prezent, pentru că, în general, astăzi de ceremonii durează cel puțin o oră și jumătate, două ore poate, atunci vom înlocui cu 11, da? Noiembrie. Și să mă uit încă o dată în agenda, să văd dacă nu cumva cine știe prin ce neplăcută coincidență am deja notat vreo activitate care să în principiu n-ar trebui să am pentru că am cursuri. Dar astfel de activități vin peste capul meu. Și la astfel de invitații, cum e cea de la rectorat, de care v-am vorbit la început, nu pot să refuz. Bun. Veți prezenta, veți face fiecare câte un mic raport de activitate, oral, ești, în cele trei întâlniri pe care le vom organiza, de la ora 11 la ora 12. Atât, o oră. Nu avem, nu are rost să pierdem mai mult timp. Îmi veți spune fiecare dintre voi ce ați făcut până atunci, ce dificultăți ați întâmpinat, dacă sunt grupe de câte doi studenți, cum v-ați împărțit între voi sarcinile de lucru și lucrați în paralel, astfel încât să vă să puteți raporta la sfârșitul semestrului o mică bază de date. Baza de date rămâne pentru uzul vostru în calculator, deci presupun că fiind așa, cum să spun, copiii vremurilor de astăzi, o să preferați să folosiți calculatorul în locul stiloului și al pixului. Dar dacă vreți să o redactați de mână, în lista respectivă, o redactați. Da. Până la urmă, tot veți folosi calculatorul pentru că am să vă rog, în final, și anume pe semestrul al doilea, după ce parcurgeți, unii poate tot, alții în parte, acest material bibliografic să-l puneți la dispoziția colegilor voștri, căci nu e o proprietate a cuiva, este un bun pe care fiecare dintre voi îl recontează, să spun așa, nu? Îl preluați și îl prelucrați și îl transmiteți. Astfel încât, în final, să știm, uite, avem o bază de date privind periodicele românești de filologie clasică. De la cele mai vechi, înregistrate în bazele de date ale bibliotecilor, până la cele mai recente. O bază de date privind periodicele străine de la noi, pentru că se vă folosească la licență, unde puteți avea în bibliografia pentru un anumit subiect pe care îl veți alege, un titlu dintr-un periodic aflat în mare biblioteci, dar de ce nu și în România. Sigur, complet ar fi, în cazul periodicelor, să menționați și exemplarele, anii, anii în care sau pentru care există numere în bibliotecile respective. E util că, să spunem, în periodic a fost înființat în anul 1884 Rheinisches Museum, de exemplu, din Germania. Da? Și există și astăzi, vă dați seama ce vechime. Dar biblioteca noastră, DCU sau Academiei, nu au decât pe un interval. Și aveți un articol scris de nu știu ce somitate, pe o temă care vă va interesa, pentru că este chiar tema pe care o veți alege. Da? Există periodicul, dar nu mai. Deci la periodice, normal e că nu există exemplarele de revistă în bibliotecile noastre pentru anii respectivi. Există pentru alții. Am întâlnit eu personal situația asta de N ori la Academie. Deci mă bucuram că întâlneam periodic cu cutare și mă turteam total când vedeam că exact anul apariției articolului nu avea bibliotecă. Asta era schimburile fiindcă biblioteci. Deci ar fi bine și bine că am adus în discuție și treaba asta să vă notați anul, anul sau anii în care, pentru care găsiți exemplare din periodicile respective. În cazul volumelor, este de la sine înțeles că trebuie să notați anul. Da? E, cum să spun, nu e suficient să spui, eu știu, Bezdechi, istoria literaturii grecești. Bun, dar de când? Aram Frenchian. Bun, dar de când? Pe urmă, există situația în care, după 90, s-au reeditat vechi cursuri universitare, interverice, postverice, după 90 s-au reeditat. Gramatofon, Mihai Gramatofon, nume de referință în bibliografia românească. Pentru că n-am apucat să mai continui cursul. Filolog clasic, contemporan cu profesor Gucizec și colegi de facultate. Studiile lui din anii 70-80 au fost reeditate în anii 90 și anii bibliotecii. Deci, e important să știți exact anul, anul ediției. Dacă este o singură dată în posesia bibliotecii, notați acea dată. Dacă a apărut ediția originală anul respectiv și reeditarea, o ediție augmentată, o ediție revăzută, o ediție adăugită, cum se spune, notați și asta. Deci sunt două ediții. Așa se dă. Să facem bibliografie. Ceea ce faceți aici, sau ceea ce veți face, este o muncă de ucenicie în filologie. Este munca filologului. Și în felul acesta, când veți accede în anul al treilea, după ce la sfârșitul anul al doilea, vă stabiliți deja tema, tema tezei de licență și veți alege și veți vorbi cu profesorul respectiv. Nu în anul al treilea, în anul al doilea, se numește al doilea. Așa fac toți colegii din facultate, să știți, și la engleză, și la franceză. Atât mai mult noi care nu avem, eu știu, particule interrogative în franceză, sau eu știu ce, analiza romanului Balzacian. Da. Ce avem lucruri mult mai dificile, trebuie să ne alegem din timp. Și alegerea din timp înseamnă și să ai bibliografie, că degeaba îți alegi nu știu ce subiect, Vânătoarea în secolul al IV-lea, tratată de vânătoare, nu pseudo-kineticos, ci chiar kineticoi, da? Dacă bibliografia e firavă, se pune întrebarea, cum, de unde îmi iau informația, de unde știu ce s-a mai scris despre, așa să-mi treacă doar mie prin cap niște idei, nu e suficient, da? Și nu vă bazați niciodată doar pe profesor. Sigur, e un reazăm important. Dar unor vă pune și eu să căutați. Iată, începeți din anul întâi să căutați și să vă izbiți de greutățile muncii filologice, dar și de plăcerile acestei munci, pentru că este indiscutabil o plăcere să identifici aceste cărți și apoi să le și consulți. Și să nu spui așa a prioric, domnule, România, n-am ce să citesc, că n-am bibliografie. Ba ai, dar nu caut. E mult mai comod să o cauți pe internet. Sigur că vă ajută, dar de ce să nu intrăm într-o sală? De ce să nu căutăm noi să vedem? Înainte de a spune, hai, aici. Nu. Trebuie să merg în Anglia ca să citesc. Sigur că o bibliotecă de cum cea de Oxford sau Cambridge nu se compară, sau Heidelberg sau eu știu care, Roma, Spania, Madrid, nu se compară cu bibliotecile noastre, dar nici ale noastre nu sunt chiar biblioteci tribale. Da? Avem și noi câteva sute de ani de publicații. Deci să nu minimalizăm și să nu dăm în seama păcătoasei României o situație care nu e reală, nu e exact. Suntem intelectuali și trebuie să fim onești, nu să căutăm scuze. Dacă aveți să vă întrebați ceva, te rog. De tot cu bibliografia obligatorie de curs. Ei și toți studenții vor redacta în obligatorie de curs. Da. Nu. Fișele se vor face la mână, sigur că da, sigur. V-am rugat să alegeți o carte, o monografie redactată într-o limbă străină, tocmai pentru a vă pune din anul întâi semestrului întâi în contact cu bibliografia străină. Nu poți să te descurci în lumea filologiei clasice. Dacă te rezumi numai la autori care au scris în limba ce m-a spus, profesorul Cizek a scris aproape în egală măsură în română și în franceză. Era limba pe care o stăpânea cel mai bine. Da, fișele le desface sigur că în limba română și am ținut, la vremea respectivă, acum două săptămâni, am ținut un veritabil discurs despre cum facem acea fișă. Iertați-mă, dar am avansat prea puțin pe domeniul nostru, adică pe domeniul cursului, ca să se va opri imediat, ca să mai reiau acum. Mulțumesc! Ne revedem pentru săptămâna.